Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Λοιπόν, προσέξτε. 24 του μήνα έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι σήμερα, από τις 24 Φλεβάρι μέχρι σήμερα, 9 Μάρτη, έχουμε 828 νεκρούς. Σήμερα μόνο, το τελευταίο 24ωρο, έχουμε 61 νεκρούς. Συνολικά, από την έναρξη της πανδημίας, έχουμε 26.366 νεκρούς. Επαναλαμβάνω, από την ημέρα που μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία μέχρι σήμερα, έχουμε 828 νεκρούς. Εδώ, στην Ελλάδα, από τον κορονοϊό. Είναι προφανές, γίνεται πόλεμος, αλλά δεν μιλάει κανείς. Πάμε τώρα στο χρυσό κανόνα της ενημέρωσης. Μην πιστεύετε τίποτα από ό,τι ακούτε. Μην πιστεύετε τίποτα από ό,τι ακούτε και από ό,τι βλέπετε, από ό,τι προέρχεται και από την ρώσικη πλευρά, από ό,τι προέρχεται και από την ουκρανική πλευρά. Να τα βλέπετε και να τα ακούτε όλα, αλλά να μην πιστεύετε τίποτα μέχρι αυτά να διασταυρωθούν. Ζούμε τον τυφώνα της ανελαίητης προπαγάνδας. Βεβαίως οι παράλληλες εκτιμήσεις για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία και στον κόσμο συνεχίζονται. Πρέπει να σας πω ότι μία από τις τελευταίες εκτιμήσεις είναι αυτή που έκανε ο κύριος Κουμουτσάκος, ο οποίος είπε ότι φεύγουν τα McDonald's και η Coca-Cola από την Ρωσία και ως εκ τούτου λοιπόν οι Ρώσοι χάνουν τα σύμβολα της Δύσης. Πρόκειται για φοβερή διαπίστωση. Είναι προφανές μετά την παλινόρθωση του καπιταλισμού και στην Ρωσία και στην Ουκρανία, ο σοβιετικός λαός έχασε και την οκτάωρη σταθερή δουλειά που είχε και τη στέγη που είχε για όλους και τη δωρεάν υγεία και τη δωρεάν παιδεία. Έχασε και την πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στις τέχνες. Έχασε την ειρήνη και την αδελφοσύνη μεταξύ των λαών των Σοβιετικών Δημοκρατιών. Ωστόσο, είναι αληθές αυτό που λέει ο κ. Κουμουτσάκος, κέρδισε χάμπουργκερ και κέρδισε και ένα ζουμί που διάβασα να το περιγράφει ένας φίλος, ένα ζουμί που καθαρίζει και το πουρί της λεκάνης της τουαλέτας. Τώρα τα χάνει και αυτά. Μιλάμε για μεγάλο δράμα. Να σας πω ότι τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων και ο κύριος Στέφανος Μάνος για την Ουκρανία. Ο κύριος Στέφανος Μάνος είναι αυτός, μέρες που είναι να στο θυμηθούμε, πριν από πόσα χρόνια ήτανε, πριν από 30 χρόνια, ήταν αυτός που πήρε 40 δραχμές το λίτρο, τη βενζίνη, και μέσα σε μια νύχτα τα πήγε στις 90 δραχμές. Το πήγε στις 90 δραχμές το λίτρο. Υπερδιπλασίασε την τιμή δηλαδή της βενζίνης το 1993 ο κύριος Μάνος. Ο κύριος Μάνος λοιπόν τώρα τοποθετήθηκε και για την Ουκρανία και είπε ότι θα ήταν ιστορική ατιμία εάν δεν στέλναμε πολεμικό υλικό εμείς ως Ελλάδα και ως κυβέρνηση στο ουκρανικό μέτωπο. Βεβαίως πρέπει να σας θυμίσω ότι ο κύριος Στέφανος Μάνος είναι ο ίδιος άνθρωπος που, πέραν του γεγονότος ότι θέλει να στέλνουμε πολεμικό υλικό όταν υπάρχουν υπεριαλιστικές διενέξεις, ανταγωνισμοί και πολεμικές σειράξεις, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος ήθελε να στείλουμε και μπιλετάκι σε αυτούς οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό για να πληρώσουν και πρόστιμο. Επίσης να σας πω ότι χτες ήταν η μέρα της γυναίκας, το γνωρίζουμε. Το ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι, το ξέρετε όλοι, έτσι, ένας αμυντικός οργανισμός, είναι ένας οργανισμός συμμαχικός, είναι ένας οργανισμός ο οποίος παλεύει εδώ και 70 τόσα χρόνια για την ειρήνη. Στον επίσημο λογαριασμό λοιπόν του ΝΑΤΟ, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, διότι είναι ευαίσθητη αυτή στο ΝΑΤΟ, αναφερόταν στις γυναίκες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πώς τα έφερε όμως η τύχη και η ζωή, διότι ανοιχτομάτιδες μεν όταν στέλνουν πυράβλους με ακρίβεια, όχι και τόση γιατί υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες όπως θυμόμαστε. Το ΝΑΤΟ λοιπόν επέλεξε μία φωτογραφία, μία ένστολη γυναίκα, στη στολή της οποίας μαζί με το εθνόσημο της Ουκρανίας, τι άλλο λέτε, ήταν φόρα παρτίδα στη στολή, το διακριτικό ναζιστικό σύμβολο του Μαύρου Ήλιου. Μέχρι να το καταλάβουν ότι είχαν σηκώσει στο όνομα της επετείου της ημέρας της γυναίκας μία ένστολη η οποία έφερε το ναζιστικό σύμβολο, μέχρι να το καταλάβουν έγινε χαμός. Αργότερα κατέβασαν την ανάρτηση από το Twitter. Α, ναι, την ίδια στιγμή, ξέρετε, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό Nexta, είναι ένα ειδησιογραφικό πρακτορείο που ειδικεύεται σε θέματα Ανατολικής Ευρώπης και δεν το λες και ρωσόφιλο εδώ που τα λέμε. Φτάσανε λοιπόν στην Ουκρανία εκτοξευτές χειροβομβίδων και έφτασαν επίσης και εκπαιδευτές από το ΝΑΤΟ. Στην ανάρτηση λοιπόν που έκανε το ειδησιογραφικό πρακτορείο αναφέρεται ότι το Σύνταγμα Αζόφ, οι Ναζί δηλαδή, ήταν το πρώτο που έμαθε για τα νέα όπλα. Όταν λέμε Αζόφ, μιλάμε για αυτό το γνωστό, για τα φρικιαστικά του εγκλήματα και τις επιθέσεις και ενάντια σε Έλληνες ομογενείς. Μιλάμε για αυτό το ναζιστικό σύνταγμα, το φασιστικό Αζόφ, το οποίο τι μάθαμε? Α, μάθαμε ότι εξοπλίζεται και εκπαιδεύεται από το ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, αυτό το οποίο συμβαίνει στον κόσμο των χρηματιστηρίων γίνεται το έλα να δεις. Προσέξτε κάτι το οποίο μας αφορά άμεσα. Το χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου διέκοψε χτες την διαπραγμάτευση του νικελίου. Γιατί την διέκοψε? Διότι είναι τέτοια η εκτείναξη της τιμής που έχει χαθεί η μπάλα κατά το κοινώς λεγόμενο. Έχουμε μια εκτείναξη της τιμής του νικελίου πάνω από 100.000 δολάρια τον τόνο. Γιατί αυτό μας αφορά? Προσέξτε. Γιατί την ώρα που το νικέλιο εκτινάσεται σε πάνω από 100.000 δολάρια τον τόνο, εμείς εδώ, όχι εμείς, εσείς και εγώ, ούτε ο Τζιβελεκίδης, ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Χατζηδάκης, τι κάνουνε? Ξεπουλάνε τη Λάρκο. Γιατί λέει είναι ζημιογόνα. Η Λάρκο, να έχετε υπόψη σας, είναι η εταιρεία η οποία παράγει το 6% του σιδηρονικελίου της Ευρώπης και το 3% παγκοσμίως. Και την ώρα που το νικέλιο έχει φτάσει στις 100.000 δολάρια ο τόνος, αυτοί ξεπουλάνε τη Λάρκο. Επίσης, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, ξέρετε, αυτό είναι το λεξικό του πολέμου, αλλά όχι και μόνο του πολέμου, είναι το λεξικό της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς και της ελευθέρας οικονομίας. Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε λοιπόν με βάση το λεξικό, θα ακολουθήσουμε τον εξής επίσης χρυσό κανόνα. Αν ο μεγαλοκαπιταλιστής είναι Ρώσος ή είναι Ουκρανός, πώς θα τον ελέμε? Θα τον ελέμε ολιγάρχη. Αν τώρα ο μεγαλοκαπιταλιστής είναι Αμερικάνος, δεν θα τον λέμε ολιγάρχη, πώς θα τον λέμε? Θα τον λέμε επενδυτή. Και εάν πάμε τώρα στην ειδικότερη περίπτωση, ο μεγαλοκαπιταλιστής να είναι Έλληνας, πώς θα τον λέμε? Ευεργέτη. Διότι οι μεγαλοκαπιταλιστές στη Ρωσία είναι ολιγάρχες, στην Δύση είναι επενδυτές και στην ημετέρα Ελλάδα είναι ευεργέτε. Στο Στο μεταξύ σέρνουν τη χώρα μας όλο και πιο βαθιά στην εμπλοκή, στον πόλεμο, μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι οι πτάμενα τάνκερ των Ηνωμένων Πολιτειών θα μετασταθμεύσουν σε ελληνικά αεροδρόμια. Τρία, λέει, στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-52 των Ηνωμένων Πολιτειών, ικανά να διανύουν τεράστιες αποστάσεις και να φέρουν και πυρηνικά, ετοιμάζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να βρεθούν τις επόμενες μέρες, πού, εδώ, στην Ελλάδα, και να προσγειωθούν, πού, μα φυσικά στη Σούδα. Την ίδια ώρα βέβαια ακούσατε και χτες από εδώ, από την εκπομπή μας, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΝ, τον κύριο Αντωνιάδη, να μιλάει για επιβλαβή, για περιττή και ανόητη αποστολή στρατιωτικού υλικού στον πόλεμο στην Ουκρανία, να χαρακτηρίζει καθαρή σαχλαμάρα την εμπλοκή της χώρας μας σε όλη αυτή την υπόθεση, να χαρακτηρίζει αστείο των ισχυρισμών των περί αναβάθμισης της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, όσο καλύτερο νατοϊκό παιδί δείχνει να είναι η Ελλάδα και σε αυτή την υπεριαλιστική διαμάχη, να χαρακτηρίζει βασιλικότερους τους του βασιλέως σε ό,τι αφορά τη στάση τους απέναντι στο ΝΑΤΟ, τους κυβερνώντες, να μιλά ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ για μέγα πολιτικό και διπλωματικό λάθος, σημειώνοντας ότι ακόμα και την περίοδο του ψυχρού πολέμου και του συμφώνου της Βαρσοβίας η Ελλάδα ήταν, όπως είπε, στα μετόπισθεν και ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι απειλούμαστε από τη Ρωσία. Αλλά τι να ξέρει ο αρχηγός ΓΕΝ, έχουν αναλάβει του Χάρβαρτ οι άλλοι, οι υπερστρατηγοί. Θα μου πείτε, τι να ξέρει τώρα ο αρχηγός ΓΕΝ. Πάμε σε έναν όμως που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Ό,τι ακούσετε τώρα δεν είναι πρόσφατο, δεν είναι του 2022, αλλά δεν είναι και το πάλε ποτέ, είναι του 2018. Αυτός ο οποίος μιλάει ήταν και τότε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα είναι και υπουργός. Για πάμε να ακούσουμε τι έλεγε τότε. Λέω ότι η Αμερικάνικη Δημοκρατία μου αρέσει, το Αμερικάνικο πολίτη μου αρέσει, η Αμερικάνικη Συμπολιτεία μου αρέσει, το Σύνταγμα του μου αρέσει, η οικονομία η ελεύθερη μου αρέσει, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν είναι το πρώτο μεγάλο πολιτικό πρότυπο, μαζί με την Αίμιση Βαρών Μάργαρετ Τάτσερ. Μόνο εγώ που σας τα λέω όλα αυτά και έχω αυτές τις πολιτικές θέσεις, αν με ρωτήσετε, πρέπει να πλακωθούμε με τη Ρωσία. Όχι, θα σας πω. Δεν πρέπει να πλακωθούμε με τη Ρωσία. Γιατί η παραδοσιακή εξωτερική πολιτική, όπως την είχε χαράξει, αν θέλετε, και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από την εποχή του ψυχρού πολέμου, είχε πετύχει μια ισορροπία και να μπορεί η Ελλάδα να είναι μεν στη Δύση, αλλά να αποτελεί προνομιακό συνομιλητή και της Ρωσίας. Αυτή ήταν μια μεγάλη κατάκτηση. Μια κατάκτηση στην εξωτερική μας πολιτική που τη σεβάστηκαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν υπήρχε μια ελληνική κυβέρνηση που να αποφασίσει πρέπει να πλακωθούμε με τη Ρωσία. Άχρηστη! Να είναι πρόκοποι! Θα κάνουμε ζημιές τεράστιες. Και βλέπετε τώρα μένουμε και άλλα καλοκαίρι και θα πλακωθούμε τη Ρωσία. Ελάχιστε και Παναγία. Μέχρι να φύγουν ένα πραμόρτι δεν έχει μείνει στην Ελλάδα. Δεν τα λέω εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι. Είναι πραγματικά επικίνδυνοι. Είναι σοβαρά επικίνδυνοι. Δεν είναι λίγο επικίνδυνοι. Κάντε μια καλά εδώ. Μεταφράζω γιατί τσίριζε κιόλας. Αυτός λοιπόν ο οποίος είναι ο λάτρης του Ρίγκαν, αυτός ο οποίος είναι ο λάτρης της Θάτσερ, καμία έκπληξη μέχρι εδώ, έλεγε το 2018 με αφορμή την Συμφωνία των Πρεσπών, και όταν τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο πρωθυπουργός Τσίπρας είχαν απελάσει τους Ρώσους διπλωμάτες, έβγαινε λοιπόν τότε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έκανε μάθημα νεότερης ελληνικής ιστορίας και πολιτικής και διπλωματίας. Τι έλεγε λοιπόν? Έλεγε ότι υπάρχει μία γραμμή στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία υπήρχε ισορροπία στη στάση της Ελλάδας απέναντι στη Ρωσία. Μάλιστα έλεγε τότε, το 2018, όχι τον 18ο αιώνα, ότι αυτήν την είχε ορίσει και καθορίσει ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και ότι αυτή η ισορροπία επέτρεπε στην Ελλάδα να έχει έναν διακριτό διπλωματικό ρόλο. Και όλες οι κυβερνήσεις, έλεγε τότε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σεβάστηκαν αυτή την γραμμή. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα έλεγε το 2018. Τι έλεγε το 2018 ο κύριος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός της κυβερνήσεως? Ότι δεν πρέπει να πλακωθούμε με τη Ρωσία. Γιατί? Για όλους τους λόγους που ακούσατε και τους εξηγούσε. Αυτοί κυβερνούν σήμερα και στέλνουν στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία στο όνομα του ότι έτσι αναβαθμίζεται ο πολιτικός και διπλωματικός ρόλος της χώρας. Ήθελα να ξέρω, με τον Πούτιν είναι και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Ήτανε, γιατί τώρα δεν είναι. Θα επαναλάβω, ο χρυσός κανόνας της ενημέρωσης αυτές τις μέρες, και όχι μόνο αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά αυτές τις μέρες του πολέμου, είναι να τα ακούτε όλα, να τα βλέπετε όλα, αλλά να μην πιστεύετε τίποτα μέχρι αυτά να επιβεβαιωθούν. Γίνεται της προπαγάνδας το κάγκελο. Τις τελευταίες ώρες η μία πλευρά μιλάει για βομβαρδισμό με ευτηρίου από τους Ρώσους στην Μαριούπολη. Η άλλη πλευρά μιλάει για βιολογικά όπλα, τα οποία με τη χρηματοδότηση των Αμερικάνων ήταν έτοιμοι να κατασκευάσουν, αν δεν είχαν κατασκευάσει ήδη οι Ουκρανοί, για να τα ρίξουν στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας. Η μόνη πληροφορία, η μόνη είδηση η οποία είναι αυθεντική, είναι ότι δεν υπάρχει καλύτερος φίλος του ανθρώπου και καλύτερος φίλος της ειρήνης από τους Αμερικάνους και από τον ΝΑΤΟ. Αυτή είναι απολύτως διασταυρωμένη είδηση. Προκύπτει άλλωστε εκ του γεγονότος ότι ήδη εδώ και 60 χρόνια ένας, όχι οποιοδήποτε, ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αϊζενχάουερ, μιλούσε για αυτούς οι οποίοι κυβερνούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, δεν είναι λόγια κανένας κομμουνιστή αυτά, του Αϊζενχάουερ ήταν. Το ΝΑΤΟ λοιπόν και οι Αμερικάνοι είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου, είναι οι καλύτεροι φίλοι της ειρήνης. Αυτό προκύπτει και εκ του γεγονότος ότι, ξέρετε, σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες κρίσης, έχουμε 2-3 εκατομμύρια δολάρια σε εξοπλισμούς. Τόσα καταμετρήθηκαν το 2021. Πόσα από αυτά είναι αμερικάνικα? 800 δισεκατομμύρια. Πάνω από ένα 3 εκατομμύριο είναι η πολεμική εξοπλισμή του ΝΑΤΟ για το 2021. Οι Αμερικάνοι είναι αυτοί οι οποίοι πουλούν πάνω από το 50% των όπλων. Έχουν πάνω από το 50% των πωλήσεων όπλων παγκοσμίως. Φυσικά πρόκειται για τη χώρα που, κατά την διαπίστωση του Αϊζενχάουερ, στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα γάρ, δεν έχουν υπουργό άμυνας, δεν είχαν ποτέ, ο οποίος δεν ερχόταν κατευθείαν από τις βιομηχανίες όπλων. Και βεβαίως το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι σύμμαχοί τους, λατρεύουν τον άνθρωπο. Αυτό, ξέρετε, το θυμήθηκα, γιατί τούτες τις μέρες πλησιάζει η 23η επέτειος του εγκλήματος της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας. Είχε προϋπάρξει βέβαια ένα προηγούμενο έγκλημα. Ήταν το έγκλημα στο Ιράκ, το οποίο συνεχίστηκε και πριν, ξεκίνησε πριν την Ιουγκοσλαβία, συνεχίστηκε και μετά την Ιουγκοσλαβία, συνεχίζεται και σήμερα. Ξέρετε λοιπόν, αυτή η οποία ήταν πρωταγωνίστρια σε όλη αυτή την ιστορία, την ειρηνική, την ανθρωπιστική, ήταν η κυρία Ολμπράιτ. Την θυμάστε? Την κυρία Ολμπράιτ, την καλή Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Την κυρία Ολμπράιτ, η οποία είναι και πρόεδρος του Συμβουλίου Αμυντικής Πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας θυμίσω λοιπόν εκείνη τη δήλωση που είχε κάνει η κυρία Ολμπράιτ στο αμερικανικό δίκτυο, το CBS. Είχε προβληθεί το Μάη του 1996. Ρωτήθηκε λοιπόν τότε η κυρία Ολμπράιτ, είναι η ίδια υπό την εποπτεία της οποίας έβαλε ο Σιμίτης την υπογραφή του στη Μαδρίτη, την ατοϊκή εκείνη συμφωνία για τα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ρωτήθηκε λοιπόν η κυρία Ολμπράιτ το 1996 αν ήταν δικαιολογημένη η θάνατη, προσέξτε, 500.000 παιδιών στο Ιράκ από το εμπάργκο που είχαν επιβάλει οι Αμερικάνοι και που αποτελούσε μια συλλογική τιμωρία του Ιρακινού λαού. Όχι του Σαντάμ, του προηγούμενου φίλου τους, του προηγούμενου συνεργάτη τους και μετά εχθρού τους, αλλά μια συλλογική τιμωρία του Ιρακινού λαού. Ρωτήθηκε λοιπόν αν ήταν δικαιολογημένη η θάνατη 500.000 παιδιών. Ρωτήθηκε από το αμερικανικό δίκτυο, το CBS. Τι απάντησε η κυρία Ολμπράιτ? Απάντησε στεγνά. Ναι, άξιζε να γίνει. Αυτή είναι η σύμμαχή μας και αυτού του οργανισμού και μηχανισμού ηγούνται. Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω, μα πάλι δε θα έρθει. Βανίνη σερό, στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί φίλοι με ρωτάτε για το Τσέρνομπιλ. Παιδιά, πού να ξέρω για το Τσέρνομπιλ? Πού να ξέρω? Πώς να ξέρω αν η προπαγάνδα του ενός είναι προπαγάνδα ή προπαγάνδα του αλλού είναι προπαγάνδα. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι Ουκρανοί μιλάνε σήμερα για βομβαρδισμό με ευτηρίου στη Μαριούπολη, βγαίνουν οι Ρώσοι και μιλάνε για προβοκάτσια. Ακούμε για το πυρηνικό εργοστάσιο στην πόλη, την οποία δεν θυμάμαι και πώς τη λένε τώρα, πριν από μερικές μέρες, ποιος επιτέθηκε και ποιος δεν επιτέθηκε. Τώρα ακούμε για το Τσέρνομπιλ. Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω. Στη σκάλα την παλιά θα είναι ο απέναντι Εργένη. Αυτό το οποίο ξέρω και το επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω και το φωνάζω αν θέλετε είναι: ακούμε τα πάντα, βλέπουμε τα πάντα, δεν πιστεύουμε τίποτα μέχρι αυτό να επιβεβαιωθεί. Γίνεται της προπαγάνδας το κάγκελο. Τι να σας πω. Για αυτούς που βγαίνανε πριν από δύο μέρες και έδειχναν από το πρωί μέχρι το βράδυ το αεροπλάνο, το ρώσικο το οποίο υποτίθεται κατερρίφθη από τους Ουκρανούς και αποδείχτηκε μετά από μια μέρα ότι ήταν ένα αεροπλάνο από το 2015. Τι να πούμε για την είδηση η οποία έκανε το γύρο του κόσμου για τον δήμαρχο ο οποίος εξαϊλώθηκε κατά την διανομή ψωμιού στο Οστομές, αν θυμάμαι καλά την πόλη, και αποκαλύφθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του τρεις μέρες πριν γίνει αυτή η επίθεση. Εδώ έχουμε δεκάδες αποδείξεις αυτής της ελεηνής προπαγάνδας την οποία δεν μπορείς να παρακολουθήσεις. Τα βλέπουμε όλα, τα ακούμε όλα, δεν πιστεύουμε τίποτα, περιμένουμε τη διασταύρωσή τους και κυρίως κρατάμε σε εγρήγορση την κριτική μας σκέψη για το ποιοι είναι οι μεν και ποιοι είναι οι δε. Διότι εδώ είναι φανερό ότι κάποιοι έχουν βαλθεί να μας υπογραμμίσουν ότι δεν είναι το υπόδειγμα του δημοκρατικού ιδεώδους ο Πούτιν, και είναι προφανές. Ο Πούτιν δεν είναι το υπόδειγμα του δημοκρατικού ιδεώδους. Ποιοι μας λένε ότι δεν είναι? Αυτοί που πανηγύριζαν. Γιατί στη Ρωσία πια είναι η Πούτιν. Αυτούς χειροκροτούσαν το 1990. Αλλά θυμήθηκαν τώρα ότι ο Πούτιν, ο Γέλτσιν, δεν είναι το υπόδειγμα του δημοκρατικού ιδεώδους. Σωστό, μάλιστα. Γιατί όμως το λένε αυτό? Γιατί για αυτούς που λένε ότι ο Πούτιν δεν είναι το υπόδειγμα του δημοκρατικού ιδεώδους, για αυτούς υπόδειγμα δημοκρατικού ιδεώδους είναι η Ουκρανία των Ναζί και των φασιστών. Καταλάβατε πόσο αντικειμενική είναι η δημοκρατικότητά τους. Και αυτό που επίσης ξέρουμε είναι ότι όλη αυτή την ιστορία θα την πληρώσουν, πέρα από το λαό της Ουκρανίας που την πληρώνει με τραγικό τρόπο, το λαό της Ρωσίας που επίσης θα πληρώσει με τραγικό τρόπο μέσα από την περαιτέρω φτωχοποίησή του, θα πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης. Κύριε Τούντα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μποριόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Άγγελος Τούντας, γραμματέας Ομοσπονδίας Βεζινοπολών. Τι γίνεται κύριε Τούντα? Πήραμε φωτιά. Στον πόλεμο οι μαυραγωρίτες. Αυτοί είναι που επιβιώνουν, αυτοί τον κάνουν για τα συμφέροντά τους. Εμείς εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι αποδεικνύεται με την προτελευταία είδηση που έθεσε ότι μπορεί να φτάνει το βαρέλι στα 140 δολάρια στην αγορά για να αγοράζει ο λαός τα προϊόντα, τα παράγωγά του, όπως και τα τρόφιμα που παράγονται. Όμως οι μαυραγωρίτες, οι εταιρείες εμπορίας και όλοι αυτοί οι οποίοι είτε είναι ολιγάρχες είτε είναι επιχειρηματίες το αγοράζουν 28 δολάρια. Αυτό περνάει στον τούκο. Και βέβαια όταν λέω περνάει στον τούκο από την πλειονότητα των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Μιλάτε για την αγορά που έκανε, για την αγορά που έκανε η Shell. Για την αγορά που έκανε η Shell και που αυτό δεν είναι τωρινό. Εμείς το λέγαμε στους διαδρόμους, δεν τολμούσαμε να το πούμε παρά έξω, γιατί σε όποιον και αν το λέγαμε, στην καλύτερη περίπτωση θα μας έδωνε. Δεν θα το πίστευα. Θα μας συκοφαντούσαν, θα μας λιδωρούσαν κτλ. Φαίνεται για κάποιους εσωτερικές τους διαφωνίες δημιουργήθηκε το πρόβλημα και έσκασε η πληροφόρηση. Αυτή είναι η αγορά που κάνει ο καπιταλισμός. Αυτή είναι η αγορά που φτιάχνει η οικονομία της αγοράς. Φτιάχνει μια φούσκα, κερδίζουν αυτοί που είναι να κερδίσουν και αγοράζουν αυτοί που έχουν την αγορά σε τιμές τελείως διαφορετικές και πάντα προς τα κάτω. Εξηγήστε μας τώρα πώς έχει γίνει να έχει φτάσει 2 ευρώ η βενζίνη και να πηγαίνει για 2,5 στο τέλος της εβδομάδας. Αυτά τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, και μην ξεχνάτε ότι μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Biden 100 ευρώ τα 1000 λίτρα πήρε πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης. 78 ευρώ στα 1000 λίτρα πήρε η αμόλυβδη. Όμως εδώ δεν θα πρέπει να πούμε ότι είναι μόνο πρόβλημα που είναι πρόβλημα πολέμου, είναι και πρόβλημα κυβερνήσεων και κυβερνήσεων. Αρκεί να σας πω ότι 15η είναι η χώρα μας, αν βγάλουμε τους ειδικούς πόρους κατανάλωσης στις χώρες της Ευρώπης. Και, και το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 24%. Στην Κύπρο που μας έλεγαν πριν από κάποιο στον καιρό οι Παπαχλημίτη και οι Κοταρίδηδες στην ΕΡΤΕΝΑ, είναι 19%. Ο ειδικός πόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 713 ευρώ στην αμόλυβδη. Στην Κύπρο είναι 440 ευρώ. Αν κοιτάξουμε όλες αυτές τις διαφορές, θα δούμε ότι μειώνοντας κατά 5 μονάδες το ΦΠΑ και αφαιρώντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτομάτως κατεβαίνουμε στις 310 με 320 ευρώ το χιλιόλιτρο παρακάτω. Αυτό ξέρετε σημαίνει ότι με τις σημερινές τιμές θα πρέπει να πουλάμε 1,67, 1,66. Και βέβαια κανείς δεν μιλάει για αυτά. Κανείς δεν μιλάει τα κέρδη των πολυεθνικών εταιριών που αυτοί αγοράζουν το προϊόν με 28 δολάρια το βαρέλι και έρχονται τώρα την Παρασκευή να ψηφίσουν νόμο για τα κέρδη του πρατηριούχου και ουσιαστικά και του μεταφορέα, το οποίο στην τιμή είναι το 5,5% σύμφωνα με τα στοιχεία της, τα δικά τους, όχι τα δικά μας. Εδώ δηλαδή η κοροϊδία έχει ξεπεράσει κάθε όριο και δυστυχώς σε όλη αυτή την ιστορία βγαίνουν και διάφορα παπαγαλάκια, συνδικαλιστές σε εισαγωγικά, που είτε βαφτίζονται πρόεδροι είτε βαφτίζονται αντιπρόεδροι και μας προειδοποιούν ότι στο τέλος της εβδομάδας, σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή δηλαδή, θα φτάσει η αμόλυβδη στα 2,5 ευρώ. Λες και αυτό όταν μας το λένε, το μόνο που πάνε να πούν είναι προετοιμαστείτε, αποδεχτείτε και όλα θα πάνε καλά. Όχι, δεν πάνε τίποτα καλά. Σε ό,τι αφορά, πείτε μου κάτι, σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση της τιμής της βενζίνης, η συμμετοχή των φόρων, πώς είναι? Τα 2/3, γύρω στο 64%. Μάλιστα. Μία μελέτη λέει ότι άμα βγάλουμε όλους τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης από τα καύσιμα κίνησης, φτάνουμε εκεί γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Είναι ένα ποσό που θα μπορούσε κάλλιστα να εισπραχθεί και χωρίς να πονέσει κανένας από εκείνους οι οποίοι μέχρι χτες και μέχρι και σήμερα, αλλά από ό,τι φαίνεται και αύριο, θα φοροδιαφεύγουν με βάση τους νόμους που υπάρχουν. Πείτε μου κάτι. Είπαμε προηγουμένως για αυτή την περίφημη αγορά της Shell, που ενώ το βαρέλι έχει φτάσει 140 δολάρια, αυτή είπατε αγόρασε πόσο? 28 ευρώ. Από πού αγόρασε? Από τη... από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία. Και μάλιστα αφού είχε ξεκινήσει το εμπάρκο, είχαν ξεκινήσει όλα αυτά, αλλά βρήκε την τιμή αυτή. Και το μόνο που βρήκε να δικαιολογηθεί είναι ότι για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην κατανάλωση. Αυτό που αγόρασε, αυτό που η Shell και δεν ξέρω, αυτό που αγόρασε η Shell και δεν ξέρω αν αγοράσανε και άλλες αδελφές πετρελαϊκές με 28 δολάρια το βαρέλι, τώρα το πουλάει 140. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Στην αγορά η Shell, τα τιμολόγια που πουλάει στους πρατηριούχους, αυτούς που κάθε φορά η Υπουργή Ενέργειας ή η Υπουργή Οικονομικών της εκάστοτε κυβέρνησης, είτε είναι κίτρινη, είτε είναι ροζ, είτε είναι μπλε, στοχοποιούν τους βενζινάδες. Αυτοί αγοράζουν οι βενζινάδες λοιπόν και τη ΣΕΛ, αλλά και της όποιας άλλης εταιρείας, στην τιμή που λέει το βαρέλι. Με αυτό τιμολογούν. Και κανείς δεν έπιασε τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και τις άλλες εταιρείες, να δούμε τι αγοράζουν. Εάν δεν υπάρξει μείωση των ειδικών φόρων και του ΦΠΑ, υπάρχει σωτηρία, κύριε Τούντα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εκτός ονειρικό είναι αυτό που θα πω, αν πάρει την ευθύνη του εφοδιασμού η κυβέρνηση, αυτό είναι με τον τοτό του άλλου που λέγαμε, και κάνει την εισαγωγή η κυβέρνηση. Ακόμα δεν έχει τελειώσει με το διηλιστήριο να το δώσει στον κύριο Λάτση. Έχει ένα περιθώριο, έχει ένα ποσοστό που το κρατάει ακόμα η κυβέρνηση. Μπορείτε... Μπορεί, mm-hmm. αν θέλει, mm-hmm. να βγει από το χρηματιστήριο και να πάει να αγοράσει και η ελληνική κυβέρνηση με 28 δολάρια. Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε και να κλείσουμε με αυτό, την ώρα που 700 ευρώ είναι ο ειδικός φόρος στα 1000 λίτρα στην αμόλυβδη εδώ στην Ελλάδα. 713,55 ακριβώς. Πόσο είναι στην 439,7 είναι στην Κύπρο. Μάλιστα. Και 19% ο ΦΠΑ, 24% στην Ελλάδα. Και σε αυτά δεν τα κουμπάει κανένας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τούντα. Να είστε καλά. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χίλια σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ. Τον άδειο κόσμο κοιτάζω έξω. Όσο πίσω κι αν τρέξω, δεν θα σε βρω. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Σ' ένα άδειο σπίτι, σαν παραμύθι, έχτισες την καρδιά μου ζεστή φωλιά. Μα τώρα ξέρω, τα παραμύθια τα νικάει η συνήθεια, η λησμονιά. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες. Ζούμε έναν πόλεμο, έναν πραγματικό πόλεμο, και σε ό,τι αφορά την οικονομία. Την ίδια ώρα που ζούμε αυτόν τον πόλεμο, τον πόλεμο της γενικευμένης ακρίβειας, δραματικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, στη θέρμανση, στα καύσιμα, σε όλα τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, την ίδια ώρα έχουμε υποσχέσεις για ψίχουλα και για ασπιρίνες. Το ξαναζήσαμε το έργο, θα το ξαναζήσουμε και σε 10 μέρες. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης μίλησε πάλι για στοχευμένα μέτρα τα οποία θα πάρει η κυβέρνηση. Ξέρουμε από αυτά, ξέρουμε για την κοροϊδία της επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα αποκάλεσε ο κ. Μητσοτάκης αυτόν τον πόλεμο, τον αποκάλεσε ενεργειακή αναστάτωση, ενεργειακή αναστάτωσούλα. Ήταν κατά το πρότυπο της τοποθέτησης που είχε κάνει στην ομιλία του στη Βουλή. Παροδικό φαινόμενο, είχε πει η ακρίβεια τότε, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Το περισσότερο για το οποίο μας προειδεάζουν είναι αυτό το οποίο αποκαλούν στοχευμένες παρεμβάσεις, λέει. Τι θα αφορά αυτό? Η μέχρι τώρα εμπειρία λέει ότι αφορά τους εξαθλιωμένους, τους εντελώς εξαθλιωμένους, πενταροδεκάρες και εκεί, αφήνοντας βεβαίως εκτός οποιασδήποτε έννοιας προστασίας την πλειοψηφία του κόσμου. Την ίδια ώρα έχουμε και μία προπαγάνδα, άλλου τύπου προπαγάνδα, ότι όλα οφείλονται στον πόλεμο. Μόνο που θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα καταγράφηκε ως η χώρα η οποία ήταν η πιο ακριβή σε ό,τι αφορά την μέση μηνιαία τιμή στην μεγαβατόρα, το μήνα Φλεβάρι. Θυμάστε πότε ξεκίνησε ο πόλεμος? Στις 24 Φλεβάρι. Το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν πρώτη με 213,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα στην Ευρώπη το μήνα Φλεβάρι, γι' αυτό δεν οφείλεται. Αυτό δεν οφείλεται στον πόλεμο. Πρώτη η Ελλάδα, δεύτερη η Ιταλία, τρίτη η Πορτογαλία. 213,43 ευρώ η μεγαβατόρα μέση τιμή για το μήνα Φλεβάρι στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο 131, στη Δανία 110, στην Πολωνία 120. Αυτά για το μήνα Φλεβάρι. Να θυμίσω ότι και το Γενάρη, δεν είχαμε πόλεμο το Γενάρη, η Ελλάδα είχε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη και τον Ιανουάριο, με μέση τιμή 227,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να θυμίσω το 6,3 του πληθωρισμού για το μήνα Φλεβάρι. Δεν είχαμε πόλεμο. Δεν είχαμε ακόμα τις επιπτώσεις του πολέμου στο Φλεβάρι. Και την ώρα που συμβαίνουν αυτά, θυμηθείτε ποιες είναι οι προτροπές. Οι προτροπές είναι να κλείνουμε το διακόπτη. Θυμάστε τον κύριο Σκρέκα που μας είπε να κλείνουμε το διακόπτη. Αυτό μας το είχε πει και ο Αυλονίτης, ο λογοθετήδης. Χραπ. Όταν μπαίνεις, χραπ όταν βγαίνεις. Δεν χρειαζόμαστε υπουργό για να μας λέει να κλείνουμε το θερμοσύμφωνα. Αλλά είχαμε και τις άλλες μετά. Βαριές αναλύσεις. Του τύπου δεν μειώνουμε τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα, γιατί θα υποφεληθούν, λέει, οι πλούσιοι. Και ποιοι είναι οι πλούσιοι? Οι πλούσιοι, λέει, είναι αυτοί που έχουν αυτοκίνητο. Μιλούν τώρα για κερδοσκοπία. Μα υπάρχει μεγαλύτερος κερδοσκόπος από το ίδιο το κράτος τους? Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κερδοσκόπος από το ίδιο το κράτος τους. Ο ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης ανά λίτρο βενζίνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, είναι το 0,36 ευρώ. 0,36, επαναλαμβάνω. Πόσο είναι στην Ελλάδα? 0,713. Είναι υπερδιπλάσιος ο ειδικός φόρος. Την ώρα που στην Ελλάδα είναι 0,713, στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία είναι 0,36. Στην Πολωνία και στη Ρουμανία είναι 0,37. Στη Γαλλία είναι 0,68. Στη Γερμανία 0,65. Στην Ισπανία 0,50. Εδώ όμως, στο αρχικερδοσκοπικό κράτος τους, είναι 0,713. Και πάνω σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και 24% ΦΠΑ. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος, λοιπόν? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αγιογδίτης του ελληνικού λαού? Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έρχονται και την ώρα της εκτείναξης της ακρίβειας και λένε, α, ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διότι αυτό θα έχει υπολοιπόμενα έσοδα για τον προϋπολογισμό. Προσέξτε, κρατάνε το 24% στο ΦΠΑ την ώρα που η βάση επί της οποίας μπαίνει το 24% έχει εκτιναχθεί. Δηλαδή, έχουν περισσότερα κερδοσκοπικά έσοδα και από τα κερδοσκοπικά έσοδα που είχαν πριν από την εκτείναξη της τιμής βάσης πάνω στην οποία έρχονται να βάλουν το 24%. Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερος κερδοσκόπος από το ίδιο το κράτος τους. Σαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξα να φύγω, να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέγκαρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή ετήθηκες. Καπλώσα τα χέρια μου και έμεινα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κακίπια το νερό απ' την πηγή της λύθης, τους πίνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμηση στο πόνο και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη Συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, ο Νίκος Μπογιόπουλος. Και όπως έλεγε ο ποιητής, υπάρχουν πολλοί τρόποι να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους στη χώρα μας απαγορεύονται ακόμα. Υπάρχουν και οι άλλοι βέβαια, οι οποίοι επιτρέπονται, και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο συμβαίνει με την ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις. Μιλώ για αυτό τον Αρμαγεδόνα, μιλώ για αυτό τον Τυφώνα, ο οποίος δεν μπορεί να βρίσκει άλοθη, να βρίσκουν άλοθη αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση στον πόλεμο. Θα σας πω χαρακτηριστικά λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία διατηρούσε και διατηρεί την πρώτη θέση σε ό,τι αφορά το κόστος στην τιμή της μεγαβατόρας στην Ευρώπη, όχι τώρα που έχουμε τον πόλεμο, και το Φλεβάρι και το Γενάρη. Είδε η χώρα μας αυτό το οποίο υφίσταται όλη η Ευρώπη, δηλαδή να έχει αυξηθεί η χοντρική του φυσικού αερίου 1000% από πέρυσι και της ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από 500%, να μεταφράζεται στην ελληνική πραγματικότητα σε εξόντωση νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων. Γιατί αλήθεια συμβαίνει αυτό? Δεν συμβαίνει για το εκ του γεγονότος ότι το Νοέμβρη του 20 ο κύριος Χατζηδάκης πανηγύριζε για το Tangred Model, για αυτή τη χρηματιστηριακή καζινοκαπιταλιστική πυραμίδα στην οποία μπήκε στο όνομα της απελευθέρωσης η ενέργεια σε όλη την Ευρώπη? Είναι άσχετο όλο αυτό με τα 4 χρηματιστηριακά επίπεδα στα οποία πωλείται η ενέργεια ως προϊόν και ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό? Το γεγονός ότι μέσα στον πρώτο μήνα εφαρμογής αυτής της περίφημης απελευθέρωσης, έτσι την ονομάζουν τη δεσποτεία τους, έτσι ονομάζουν τον απολυταρχισμό τους, έτσι ονομάζουν την κεφαλαιοκρατία τους και τα δεσμά της, απελευθέρωση, αυτοί οι οποίοι κρατούν τα δεσμά, μόνο στον πρώτο μήνα η δαπάνη του ελληνικού κράτους για την τιμή εξισορρόπησης, όπως λέγεται, στο σύστημα ενέργειας, αυξήθηκε 8 φορές. Από 7 εκατομμύρια πήγε στα 55 μέσα σε ένα μήνα. Και αυτά ισχύουν από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2020. Δεν είναι σημερινά. Τι έχουν κάνει απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα? Μας έλεγαν το Σεπτέμβριο ο κύριος Κρέκας ότι δεν θα δείτε, λέει, στους λογαριασμούς σας παραπανίσχες αυξήσεις. Μόνο 1, 2, άντε 3 ευρώ θα είναι. Έχει δει κανένα λογαριασμό τελευταία ο κύριος υπουργός, ο οποίος μας έκανε βέβαια την αυστηρή σύσταση να κλείνουμε τα φώτα και να κλείνουμε και το θερμοσύφωνα. Η πολιτική τους και στον τομέα της ενέργειας σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει καταστεί όμηρος του φυσικού αερίου. Έχουμε φτάσει στο σημείο πάνω από το 40% των αναγκών της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας να είναι δεσμευμένο με όρους φυσικού αερίου. Εάν βάλετε και το 11% των εισαγωγών, αυτά είναι στοιχεία Γενάρη, το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας βρίσκεται στα χέρια αυτών που υποτίθεται θα καταπολεμήσει η κυβέρνηση. Ποιους δηλαδή? Τους και κερδοσκόπους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της ενεργειακής πολιτικής? Η τιμή του φυσικού αερίου είναι πλέον πάνω από 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε για τις τελευταίες μέρες. Πόσο ήταν πριν από ένα χρόνο? Ήταν 20 ευρώ. Έχει αυξηθεί δηλαδή 10 φορές μέσα σε ένα χρόνο. Τι σημαίνει αυτό σε απλή αριθμητική? Αυτό σημαίνει ότι όταν χρειάζεσαι λοιπόν αυτό το φυσικό αέριο των 200 ευρώ, το κόστος παραγωγής σε μια καινούρια μονάδα, προσέξτε, σε μια καινούρια μονάδα, φτάνει τα 416,25 ευρώ η μεγαβατόρα. Εάν έχεις παλιές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, το κόστος διαμορφώνεται στα 516,25 ευρώ. Συγκρατήστε τα νούμερα. Γιατί έχει σημασία να μην είσαι προσδεδεμένος στο φυσικό αέριο, αλλά να αξιοποιείς τα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα και να μην παριστάνεις τον τάχα μου οικολόγο και τα γνωστά πράσινα άλογα, όταν οι άλλοι σε ό,τι αφορά το λιγνίτι, για το λιγνίτι μιλάμε τώρα, έχουν πάρει παράταση μέχρι το 2050, όταν η Γερμανία έχει πάρει παράταση μέχρι το 2040, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να σηκώσει και θέλει να σηκώνει τη σημαία της οικολογίας και θέλει να τα κλείσει όλα μέχρι το 2023. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εάν η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας γίνει με το λιγνίτι, στον οποίο έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα με όλους τους περιβαλλοντικούς όρους, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, το κόστος τούτη την ώρα που μιλάμε είναι 127,5 ευρώ η μεγαβατόρα. 127,5. Πόσο είπαμε με το φυσικό αέριο? 416 στην καλύτερη περίπτωση, 516 στη χειρότερη περίπτωση, δηλαδή 4, 3, 4 και 5 φορές επάνω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σε μια χώρα που χρειαζόμαστε το μήνα περίπου 150.000 μεγαβατόρες, η επιπλέον επιβάρυνση η οποία καταλήγει στους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ξέρετε πόσα είναι? Μόνο μέσα σε ένα μήνα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το επιπλέον κόστος το μήνα που πληρώνει ο ελληνικός λαός για να οικονομάνε ποιοι άραγε. μας μιλάνε, λες και μιλάνε σε τίποτα ηθαγενείς, να κλείνουμε το θερμοσύφωνο, λέει, και να μην ξεχνάμε ανοιχτό το, ανοιχτή τη λάμπα. Λες και μιλάνε σε τίποτα χαχόλους. Α, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε και πρόταση, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπει, λέει, επιβολή πλαφών, προσέξτε τώρα, επιβολή πλαφών στις τιμές του Ταμείου Μεταφοράς, το οποίο θα έχει, λέει, ως σημείο αναφοράς, προσέξτε, την ιστορικά υψηλότερη τιμή αερίου πριν από την κρίση. Μα σας είπα, πριν από την κρίση ήδη η τιμή του φυσικού αερίου ήταν 1000% πάνω. Αυτή είναι η πρόταση του κ. Μητσοτάκη. Προς την αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ υπάρχει χώρα. Εδώ υπάρχει κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει λαός, ο οποίος πληρώνει 0,7 τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πάνω στο λίτρο της βενζίνης. Ποιος το έχει βάλει αυτό το 0,7, 0,713 για την ακρίβεια, ποιος το έχει βάλει? Δεν το έχουν βάλει οι κυβερνήσεις οι ελληνικές? Γιατί την ίδια ώρα που εδώ είναι 0,713, στη Ρουμανία είναι 0,37? Γιατί στην Κύπρο είναι 0,41? Ποιος τους εμποδίζει να το μειώσουνε? Ότι δεν θέλουν να λοξοδρομήσουν από τα δημοσιονομικά. Ποια δημοσιονομικά? Αυτά από τα οποία παίρνουν για να εξαπλασιάζουν τους νατοϊκούς εξοπλισμούς. Αυτά από τα οποία παίρνουν γιατί θέλουν να είναι τα καλύτερα παιδιά του Δουνουτού και θέλουν να δώσουν, λέει, 7 δισεκατομμύρια προστάτζα για να προπληρώσουν ποια τα δάνεια, ποια δάνεια? Αυτά τα οποία τους έχουμε πληρώσει 14 φορές. Αντί να στέλνει επιστολές ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν κάθεται να συνεννοηθεί με τον Υπουργό των Οικονομικών του και να μειώσουν τον ειδικό φόρο της κατανάλωσης, να τον καταργήσουν τον ειδικό φόρο της κατανάλωσης και το ΦΠΑ 24%. Γιατί? Γιατί προφανώς κάποια άλλη αντίληψη έχουν περί του τι σημαίνει συμφέρον του λαού, αλλά και το τι σημαίνει συμφέρον εκείνων οι οποίοι τι κάνουν, τι λέγαμε προηγουμένως, απελευθερώνουν, λέει, την ενέργεια. Την απελευθερώνουν. Μάλιστα. Αλλά είναι προφανές ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς στη σωστή πλευρά της ιστορίας και στα ζητήματα της οικονομίας, αλλά και στα ζητήματα του πολέμου. Το ακούσαμε, λοιπόν, και αυτό. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και μάλλον έγινε σωστότερη η τοποθέτησή μας στην ιστορία μετά και την αποστολή στρατιωτικού υλικού και αυτή την όλο και βαθύτερη εμπλοκή σε αυτό το πόλεμο εκεί στην Ουκρανία. Αφού, λοιπόν, κατέστη και ιστορικό το ζήτημα, είπαμε να απευθυνθούμε σε έναν καθήλυνα αρμόδιο, μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είναι εδώ μαζί μας ο καθηγητής ιστορίας, ο κύριος Γιώργος Μαργαρίτης. Κύριε Μαργαρίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Πάντα ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πότε ξεκίνησα όλη αυτή η ορθότητα? Εξαρτάται ποιος τη γράφει την ιστορία. Και δεδομένου ότι αυτοί που θεωρούν ότι βρίσκονται στη μεριά της ιστορίας την πλάθουν σύμφωνα με τα μέτρα και τα σταθμά τα δικά τους, είναι αδύνατον να βρεθούμε στη λάθος μεριά της ιστορίας. Το ίδιο με το Βενιζέλο στα 1919, το ίδιο, αν θέλετε, τι να σας πω τώρα, το ίδιο με το 1944, έτσι, που πάλι βρεθήκαμε στη σωστή μεριά με τους Άγγλους εκεί πέρα, 3 χρόνια εμφύλιος ακολούθησε, τόσο σωστή ήταν η επιλογή. Όσο για το 19, μικρές αιδιές καταστροφή, έτσι, το σωστό της ιστορίας. Μιλάτε για την αποστολή 25.000 Ελλήνων στρατιωτών στο Ουκρανικό μέτωπο το 1919. Από εκεί ξεκινάει όλη αυτή, ναι, η ιστορία. Όταν ο ελληνικός στρατός, και αυτό έχει σημασία για την εποχή μας, τέθηκε στη διάθεση των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε ήταν η Γαλλία και η Αγγλία, να το κάνουν ό,τι θέλουν. Και φυσικά το χρησιμοποίησαν τον ελληνικό στρατό είτε στην Ουκρανία, είτε, αν θέλετε, τον στείλαν στα βάθη της Μικράς Ασίας για τα δικά τους συμφέροντα. Για να καλυφθούν τα στενά που ήθελε η Αγγλία και να καλυφθεί η Κιλικία και η Συρία που ήθελε η Γαλλία. Μήπως, κύριε καθηγητά, επειδή αυτά είναι προ-ΝΑΤΟ. Προ-ΝΑΤΟ. Γιατί το ΝΑΤΟ είναι το 1949, εμείς μπαίνουμε το 52. Μήπως έχουν αλλάξει τα πράγματα έκτοτε, αφού μπήκαμε στο ΝΑΤΟ. Αυτού του είδους οι συμμαχίες να αλλάξουν τα πράγματα. Πώς ακριβώς, δηλαδή να γίνουν αγαθοεργείς οργανώσεις, να... Κοιτάξτε, οι συμμαχίες γίνονται για τον πόλεμο. Έτσι, για να γίνει ένας ωραίος πόλεμος. Δεν μην γιατί γίνονται συμμαχίες. Τώρα, στην περίπτωση που ο πόλεμος είναι, αν θέλετε, δίκαιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, η αντιφασιστική συμμαχία είναι μια δίκαιη υπόθεση. Αλλά εδώ το ΝΑΤΟ έχει διακριθεί σε επεμβάσεις, παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, προβλήματα τα οποία, αν θέλετε, πολύ λίγο σχέση έχουν με οποιαδήποτε είδος δικαίου, διεθνές ή μη διεθνές. Δηλαδή όταν το ΝΑΤΟ διαλύει... Μυστήριο κατάντησες για μένα. Ζητάμε συγγνώμη από τον Γκαζοντήλο. Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται με τους Αμερικάνους και τους Πολωνούς? Έχουμε μία δήλωση ενός Συμβούλου Εξωτερικής Πολιτικής του Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg πριν από λίγο, φαίνεται ότι το Κίεβο συνεχίζει να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο του συμβιβασμού. Δήλωσε λοιπόν σήμερα ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για διπλωματική λύση, ότι είναι ανοιχτή να συζητήσει το αίτημα της Ρωσίας για ουδετερότητα, εφόσον της δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας, όμως σε κάθε περίπτωση δεν θα παραδώσει, όπως είπε, ούτε μια σπιθαμή ουκρανικού εδάφους. Αυτή η δήλωση έρχεται ύστερα από δημοσίευμα της Jerusalem Post, στο οποίο αναφέρεται και το οποίο γίνεται και αναπαραγωγή εδώ στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, ότι οι δύο πλευρές μιλούν και οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε βάθος. Έχει παραδοθεί μία πρόταση στον Ζελένσκι, ή το παίρνεις ή αλλιώς προχωράμε στους δικούς μας σχεδιασμούς, και αυτή δεν είναι άλλο από την ουδετερότητα, από την αναγνώριση των επαρχιών, των ρωσόφωνων επαρχιών, και μια σειρά άλλων ετοιμάτων που είναι στα χέρια του Ουκρανού Προέδρου αν θα τα αποδεχτεί ή όχι. Να πούμε ότι την ίδια ώρα η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος Καμίλα Χάρις είναι καθοδόν για την Ευρώπη, σε λίγο θα προσγειωθεί στην Βαρσοβία και την Παρασκευή θα επισκεφθεί τη Ρουμανία, μεταφέροντας το μήνυμα συμπαράστασης των ΗΠΑ στους συμμάχους της στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, ότι θα συνεχίσουν να τους υποστηρίζουν και ότι ο Πούτιν, κατά τη γνώμη τους, κάνει ένα λάθος που θα οδηγήσει σε μια ηχηρή ήττα την Ρωσία. Όμως το ταξίδι αυτό δεν είναι ανέφελο, διότι και παίρνει και μια προσδόκητη τροπή μετά από μια συνήθιστα δημόσια διαφωνία λόγω της πρότασης της Πολωνίας να διαθέσει τα ρωσικά μαχητικά της ΜΙΚ-29 στην Ουκρανία, αλλά μέσω του ΝΑΤΟ και μάλιστα αφού μεταφερθούν πρώτα σε αεροπορική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γερμανία. Το Πεντάγωνο φαίνεται ότι ευνηδιάστηκε χθες από αυτή την εξέλιξη, χαρακτήρισε την πρόταση ως μη βιώσιμη, αλλά η Πολωνία αξιωματούχη πριν από λίγο σε νέες δηλώσεις τους και πριν προσγειωθεί Χάρις στη Βαρσοβία επιμένουν. Φαίνεται ότι η Καμίλα Χάρις καλείται πλέον να συνεχίσει αυτές τις δύσκολες συνομιλίες. Για κάποιο είδους συμφωνία μιλούν εδώ, δεν ξέρω σε τι μορφή, αφού το θέμα παραμένει μεγάλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση Biden. Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επαναλαμβάνω, τα ακούμε όλα, τα βλέπουμε όλα. Δεν πιστεύουμε τίποτα μέχρι να επιβεβαιωθούν. Και μέχρι τώρα το επιβεβαιωμένο είναι ότι στην Ουκρανία έχουμε πόλεμο, έχουμε μια εισβολή, έχουμε ένα μακελιό, έχουμε μια βίαιη επέμβαση της Ρωσίας που έχει ξεσκίσει το διεθνές δίκαιο, που έχει προκαλέσει τεράστιο πόνο στον ουκρανικό λαό, που έχει βυθίσει τη χώρα στο χάος. Το απολύτως βέβαιο είναι ότι εκεί στην Ουκρανία είχαμε ένα ομό πραξικόπημα το 2014 που το οργάνωσε η Αμερικανική Πρεσβεία σε συνεργασία με τους Ναζί και τους φασίστες, τους οποίους εργαλειοποίησε. Ήταν εκεί πρεσβευτής τότε ο κύριος Πάιατ, τον οποίο έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ πια πρεσβευτή των Αμερικάνων στην Αθήνα. Είναι απολύτως επιβεβαιωμένο ότι μετά από εκείνο το πραξικόπημα είχαμε ένα πογκρόμ. Ο πρώτος τους νόμος ήταν να βγάλουν εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας. Η μετέπειτα να βγάλουν στην παρανομία εντός εισαγωγικών τις γλώσσες των μειονοτήτων, μεταξύ αυτών και τα ελληνικά. Το απολύτως επιβεβαιωμένο είναι ότι είχαμε 8 χρόνια πόλεμο στις ανατολικές επαρχίες. Και στην Οδυσσό είχαμε 100 καμένους ανθρώπους όταν πυρπόλησαν το κτίριο των συνδικάτων, οι Ναζί. Το απολύτως επιβεβαιωμένο είναι ότι έχουμε δράσει 5, όχι μιας, 5 ομάδων φασιστικών, ταγμάτων, του Αζόφ, του δεξιού τομέα, του Νταμπάρ, του Δνίπερ, του Ανδρά, που σκοτώνουν, βιάζουν όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης το απολύτως επιβεβαιωμένο είναι ότι δεν εφαρμόστηκε ποτέ η συνθήκη του Μίνσκ. Αυτά είναι απολύτως επιβεβαιωμένα. Όπως απολύτως επιβεβαιωμένο είναι ότι αυτή την ώρα έχουμε δύο υπεριαλιστές, από τη μια το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, τους δυτικούς συμμάχους, και από την άλλη τον Πούτιν, οι οποίοι είναι σε ένα βάλτο. Και αυτοί που την πληρώνουν είναι τα βατράχια. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε κάτι άλλο, σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι που δεν είναι τόσο, δεν είναι καθόλου μάλλον άνυδρο και τόσο στεγνό. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Νίκο Παπακώστα. Μας ακούει ο κύριος Παπακώστας? Βεβαίως, καλησπέρα. Ο κύριος Παπακώστας είναι συνιδρυτής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, Positively Different, το λέω σωστά? Ακριβώς, Positively Different, Short Film Festival. Δώστε μας μια εικόνα για αυτό το φεστιβάλ. Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία της δημιουργίας ένα και τέτοιου φεστιβάλ κινηματογράφου? Ναι, πρώτα απ' όλα είμαι συνιδρυτής του οργανισμού, ο οποίος διοργανώνει μεταξύ άλλων πραγμάτων και το Positively Different, που είναι, που λέγεται Inter Alia. Το Positively Different είναι μια προσπάθεια των τελευταίων τριών ετών να παρακολουθήσουμε τη διεθνή συζήτηση και τις εξελίξεις σχετικά με τα ζητήματα διακρίσεων, προνομίου και συλλογικής δράσης για διεκδίκηση δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το ακαδημαϊκό μας ενδιαφέρον κάπως συνδυάζεται με τις ακτιβιστικές μας διαθέσεις και χρησιμοποιούμε το εργαλείο του κινηματογράφου προκειμένου να θέσουμε μια καινούρια ατζέντα στην Ελλάδα και ευρύτερα σχετικά με τα δικαιώματα και τις διασταυρώσεις τους. Το φεστιβάλ γενικώς παρακολουθεί και εγγράφεται σε αυτό που λέγεται διαθεματικότητα, intersectionality, στα αγγλικά, και το οποίο αναφέρεται στις εμπειρίες και τις ταυτότητες οι οποίες καταπιέζονται και τους τρόπους με τους οποίους η συνύπαρξη περισσότερων από μία ταυτότητες καταπιεζόμενων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τους ανθρώπους να καταπιέζονται και να περιθωριοποιούνται. Τι ταινίες μπορεί να παρακολουθήσει κανείς στο φεστιβάλ? Ναι, να πω ότι φέτος λάβαμε περίπου 550 αιτήσεις από όλο τον κόσμο, από το, νομίζω από το μεγαλύτερο μέρος της Ιφιλίου, τις περισσότερες χώρες δηλαδή. Και επιλέξαμε μέσα από μια κοπιώδη διαδικασία που ενέπλεξε εθελοντές αλλά και επαγγελματίες, κινηματογραφιστές και κριτικούς, μια συλλογή 35 ταινιών μικρού μήκους, η οποία προβάλλεται και στο Τριανόν στις 11, 12 και 13 Μαρτίου. Οι ταινίες αυτές είναι και ντοκιμαντέρ και φαντασίας και νέων μεικτών τεχνολογιών. Αυτά που ονομάζουμε visual arts. Είναι προφανές λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ δυνατή, θα έλεγα, ανταπόκριση των δημιουργών στο φεστιβάλ. Η ανταπόκριση του κόσμου, κύριε Παπακώστα? Μέχρι τώρα τα έχουμε πάει νομίζω αρκετά καλά, δεδομένου ότι ξεκινάμε σε ένα κάπως καινούριο πεδίο και προσπαθούμε να μιλήσουμε για ζητήματα τα οποία συχνά φαίνονται αποθετικά, επειδή είναι δύσκολα, επειδή είναι επώδυνα. Εμείς ακριβώς για αυτόν τον λόγο θέλουμε να τα φέρουμε στην επιφάνεια. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο πιστεύουμε ότι έχουν ενδιαφέρον να υποθούν αυτές οι ιστορίες που δεν βρίσκονται στο δημόσιο λόγο και στην κοινή θέα. Την πρώτη χρονιά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πέρσι αναγκαστήκαμε να μεταφέρουμε το φεστιβάλ σε ψηφιακή μορφή, αλλά και εκεί η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική. Φέτος, μαζί με το πολύ δυνατό πρόγραμμα και την πολύ δυνατή ομάδα που το παρουσιάζει, αλλά και τις παράλληλες εκδηλώσεις τις οποίες έχουμε το Σάββατο στις 12 του μηνός, νομίζω ότι θα τα πάμε εξαιρετικά. Μαθαίνω ότι εκτός από την παρακολούθηση προφανώς των ταινιών, ο κόσμος στο κοινό έχει δυνατότητες συμμετοχής και στο πλαίσιο του φεστιβάλ και σε άλλες εκδηλώσεις. Είναι έτσι? Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα το φεστιβάλ είναι κάπως ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι τρεις μέρες που είναι αφιερωμένες στα ζητήματα αυτά. Ασχολούμαστε με τα ζητήματα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Διοργανώνουμε δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε εθελοντές οι οποίοι μας δίνουν τις ιδέες τους και την ενέργειά τους για να οργανώνουμε πράγματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρα μιλάμε για ένα ζωντανό οργανισμό και όχι μόνο για τρεις μέρες. Απλά οι τρεις μέρες αυτές είναι η κορύφωση, είναι η γιορτή στα ζητήματα τα οποία βάζουμε στο δημόσιο λόγο, ας πούμε. Θυμηθώ μου λίγο την ερώτησή σας, κύριε Μπογιόπουλε. Ότι μαθαίνω και για εκδηλώσεις οι οποίες υπάρχουν. Ναι, ευχαριστώ. Ξέρω, ας πούμε, ότι θα είναι μαζί σας εκεί η δική μας, η Τζέννη Κρυθαρά. Βεβαίως. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι ένα από τα άτομα τα οποία έχουν στηρίξει εξ αρχής το φεστιβάλ. Ήταν μέλος της ομάδας η οποία έκανε την διαλογή των ταινιών, την αρχική διαλογή, και θα είναι η συντονίστρια των ερωτήσεων και απαντήσεων σε ένα από τα σετ ταινιών τα οποία θα παρουσιάσουμε αύριο Παρασκευή. Πείτε μου, να υπενθυμίσουμε, ξεκινάει ο κόσμος στο Τριανόν, θα έχουμε τις προβολές, σωστά? Ακριβώς. Και μιλάμε 11, 12, 13 Μαρτίου. Άρα λοιπόν από την Πέμπτη ξεκινάτε. Παρασκευή. Σήμερα είναι. Α, έχετε δίκιο, είναι Τετάρτη σήμερα. Ναι, έχασα τις μέρες. Ξέρετε, οι μέρες του πολέμου είναι όλες ίδιες. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάτε λοιπόν από την Παρασκευή στο Τριανόν. Πληροφορίες έτσι για τα εισιτήρια, πώς μπορεί να τα προμηθευτεί ο κόσμος? Εισιτήρια στο ταμείο. Υπάρχουν βέβαια και υπάρχει δυνατότητα προκράτησης, ας πούμε, μέσω email που μπορεί να βρει κανείς στο site, που είναι positively.different.net. Και αυτό που ήθελα απλά να αναφέρω, ότι οι προβολές ξεκινούν την Παρασκευή από τις 7, που είναι το ένα σετ ταινιών, μέχρι τις 9. Στη συνέχεια από τις 9.30 μέχρι τις 11. Οι ακριβείς ώρες βρίσκονται και στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Αυτό που ήθελα μόνο να επισημάνω είναι για το Σάββατο, τη δεύτερη μέρα, όπου εκτός από το σετ ταινιών που έχει τίτλο «Συμπτώματα αρενοπότητας», παρουσιάζουμε και ένα νομίζω με πολύ ενδιαφέρον πάνελ, και από ό,τι βλέπουμε από την ανταπόκριση του κόσμου είναι όντως κάτι ενδιαφέρον για το κοινό, όπου θα συζητήσουμε τα ζητήματα της αρενοπότητας όπως παρουσιάζεται στο δημόσιο λόγο, αλλά και όπως μετασχηματίζεται σε κάτι ιδιαίτερο τοξικό πολλές φορές και βίαιο. Μαζί μας θα είναι άτομα από διάφορους κλάδους, όπως ο Αντώνης Πούλιος, ο οποίος είναι ψυχαναλυτής και κλινικός ψυχολόγος, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, που είναι ηθοποιός, ο Δημήτρης Τερζής, ο δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών, η Άννα Κουρουπού από το Red Umbrella, διευθύντρια του Red Umbrella, και η Αγγελική Σεραφίμη, η οποία είναι δικηγόρος με ειδίκευση στα ζητήματα φύλου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και για το βράδυ, για το κλείσιμο του Σαββάτου, έχουμε τους Lost Tre, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μπάντα από την Αθήνα, αλλά με περγαμηνές τέλος πάντων από τη διεθνή μουσική σκηνή, η οποία θα είναι μαζί μας στη σκηνή του Τριανών στις 10.30 το Σαββάτο το βράδυ. Την Κυριακή έχουμε πάλι δύο σετ ταινιών στις 7 και στις 9 και την βράβευση των ταινιών με τα βραβεία κοινού, τα βραβεία της Κριτικής Επιτροπής και καλύτερης ελληνικής παραγωγής. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπακώστα που ήσασταν μαζί. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπογιώκλα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πίκρα μαστίμα τα φτερά σου σιγοπρίων. Γυμνό κορμί σου σου φέρε απ' τους δελφούς γλυκό νερό στα δύο. Είναι πραγματικά εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την συμμετοχή, για αυτή την τεράστια παρέα. Να στείλω πολλά φιλιά στον αγαπημένο μου φίλο, τον Γιάννη τον Αγγέλου. Να σε καλά, Γιάννη μου. Χαιρετισμούς στο Γκρις, στους αμπελόκηπους. Αργύρι, ναι, η Shell, επαναλαμβάνω, αγόρασε πετρέλαιο από τους Ρώσους 28,5 ευρώ κάτω από την τιμή Brent. Δεν τα λέει κανένα κομμουνιστό τέτοιο έντυπο. Η Wall Street το έγραφε. Κύριε Ευάγγελε Αντωνόπουλε από το Ήλιον, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα για να ασχοληθώ με την αστειότητά σας. Καλησπέρα στο Σοφοκλή, καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στο Μπαντελή, στο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία, στο Χρήστο που μας ακούει από το Μόναχο, στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Στουγκάρδη, χαιρετισμού στο Γιώργο, στην Πετρούπολη, χαιρετισμού στο Μάνο, στον Πάνο, στον Κώστα, στο Δήμο και στα άλλα παιδιά εκεί στη Λάρισα, στον Ηλία. Καλησπέρα στο Γιάννη.